συμμετέχουμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα χωρών από όλο τον κόσμο. Συμμετέχει η Σιγκαπούρη, η Αυστραλία, η Νότιο Ζηλανδία. Η Βόρεια να μην το μάθει. Η Βόρεια Ζηλανδία να μην μάθει ότι υπάρχει και η Νότιο Ζηλανδία, όπως λέει εδώ ο Πρωθυπουργός μας. Την ανακάλυψε κάποτε ενιαία όλη τη Ζηλανδία ο Κάπτεν Κουκ, αλλά τώρα ο Μητσοτάκης το 1870 κάπου εκεί την είχε ανακαλύψει ο Κουκ, ο καπετάνιος, αλλά τώρα ένας άλλος καπετάνιος και σωτήρας όλων ημών ανακάλυψε τη Νότια Ζηλανδία. Και πρέπει τώρα, θα έχουν τα θέματα τους οι Βόρειο Ζηλανδοί με τους Νότιο Ζηλανδούς, μπορεί να ακολουθήσουν το δικό μας εδώ παράδειγμα, Βόρεια Νότια Μακεδονία, τόσο επιτυχημένο. Βέβαια το έκανε άλλος πρωθυπουργός, αλλά το διατηρεί και ο νυν πρωθυπουργός. Έτσι λοιπόν, μέσα στα ατού, που μόνο ατού έχει ο Άριστος Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέθηκε και αυτό, ότι ανακάλυψε μια νέα χώρα που δεν την ξέρει ο πλανήτης, αλλά ο ηγέτης θα είναι μπροστά, βλέπει πράγματα που δεν τα βλέπει ο πλανήτης. Είδε μια άλλη χώρα και το είπε χτες στη συνέντευξη που έδωσε στη Μάρα Ζαχαρέα και στο Star. Δεν είναι μόνο πάρα πολύ καλός να ανακαλύπτει και να σώζει λαούς από πανδημίες, επιδημίες ή ό,τι είναι αυτό. Είναι πολύ καλός και ως εξωτερική εμφάνιση, γιατί χτες που έκανε βόλτα εδώ στον Πειραιά, δεν ήρθε από εδώ δυστυχώς, πήγε σε άλλες περιοχές, όλοι ήταν ενθουσιασμένοι που τον έβλεπαν. Γεια σας. Τι γίνεται παιδιά, βγήκατε βολτίτσα? Δεν είναι καλύτερα από κοντά να με βλέπεις όμως. Εδώ είσαστε κρίτσος. Άρα είσαι καλά. Πείτε μου πώς είναι ο πρώτος καφές, τα πατολά. Πολύ ωραία. Τα πατολά. Να είστε καλά. Να μας διοικείς καλά. Να είστε καλά, γεια σας. Εξοπλισμένοι. Να μας ζήσεις. Και να προσέχετε πάντα. Να μας ζήσεις. Αγαπητέ μου, συγγνώμη, είσαι φοβερός. Αυτό είναι το κρούσμα μηδέν. Όπως λέμε στις πανδημίες και στις επιδημίες, είναι η πρώτη που είπε τι γκόμενος είσαι προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη πέρυσι τέτοια εποχή, στην προεκλογική περίοδο που έκανε την περιοδία στην Κυψέλη. Η άλλη που ακούσαμε ήταν χθεσινή από τον Πειραιά, τι κούκλο τον λέγανε, τι να μας διοικείς καλά, τι να σε έχει ο Θεός καλά, ό,τι καλύτερο. Αλλά εντοπίσαμε και ξαναβάλαμε και θυμηθήκαμε το κρούσμα μηδέν. Γιατί και στην πανδημία, και εδώ μια κυρία τον έφερε τον ιό στην Ελλάδα από το Μιλάνο που είχε πάει, ονομάστηκε κρούσμα μηδέν. Μετά το κρούσμα μηδέν, γιατί είναι πάθηση όλο αυτό, είναι ίωση, είναι ιός πραγματικός, θα ακούσετε ποιος ακριβώς ιός. Μετά το κρούσμα μηδέν είχαμε και άλλους, γιατί πριν 10 μέρες περίπου πήγε στην Ερμού και εκεί τα κρούσματα πολλαπλασιάστηκαν. Εδώ, έτσι σας θέλω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά, ευχαριστούμε. Δεν φυλάμε. Εδώ, έτσι. Θα ήθελα πολύ να σας αγκαλιάσω, αλλά δεν μπορώ. Είστε λεπαιδιά. Γεια σας, να είστε καλά. Το Υπουργείο Υγείας προειδοποιεί. Προστατευτείτε από τον Κυριακονοϊό. Πλένετε τα χέρια σας. Πλένετε το μυαλό σας. Λέμε όχι στο νέο ιό, τον Κυριακονοϊό. Θωρακίζουμε τις ζωές μας από τον Κυριακονοϊό. Προσέχουμε για να μην τους έχουμε. Τα μηνύματα από το Υπουργείο Υγείας, διότι πέρασε η πανδημία του κορονοϊού, έχει τελειώσει, το έχει πει ο Βελόπουλος, αλλά τώρα θα αποδείξουμε ότι έτσι κι αλλιώς δεν ήταν και πανδημία. Οπότε έχει μείνει η άλλη ίωση, η οποία θα μας επηρεάσει και στο μέλλον με τις επιλογές που κάνει ο ελληνικός λαός, πάντα σοφός. Οπότε κάνουμε τα δέοντα και εμείς εδώ, επειδή έχουμε πάρει κάτι εκατομμύρια, όπως όλα τα μέσα ενημέρωσης, προειδοποιούμε για τους ιούς, ώστε να σωθεί η κοινότητα και να μην έχουμε την αγέλη, την περίφημη. Αν και για το συγκεκριμένο Κυριακό Νοϊό υπάρχει μια ανοσία της Αγέλης και πάντα υπάρχει για τέτοιου τύπου πολιτικούς και πρωθυπουργούς. Αυτή η ανοσία η περίφημη πάντα της Αγέλης. Όμως δεν υπήρξε ποτέ πανδημία. Δεν είχαμε ποτέ πανδημία, δεν το λέμε εμείς. Το λέει ένας ειδικός, είναι πάνω από το Τζιόδρα, Σταμάτης Γονίδης λέγεται. Αν και εγώ πιστεύω ότι δεν ήταν πανδημία, ήταν επιδημία. Ήταν επιδημία. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, επιδημία πιστεύω ότι ήταν. Αφού κόλλησε όμως όλος ο κόσμος, δεν σταμάτη. Αν ήταν πανδημία, θα ήταν τα θύματα όσα ήταν, αν ήταν, θα ήταν πολύ περισσότερα από τις γρήπες. Άρα δεν ήταν, για κατά την άποψή μου, έτσι μπορεί να κάνω λάθος. Μιλάτε για την Ελλάδα ή για σε παγκόσμιο επίπεδο. Παγκόσμια νομίζω το εννοεί. Σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ελλάδα το χειρίστηκε πολύ ωραία. Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι τρολ, είναι πραγματικότητα. Αν και εγώ πιστεύω ότι δεν ήταν πανδημία, ήταν επιδημία. Το λέει εδώ ειδικός. Δεν έχουμε και πολλούς τόσο καλούς ειδικούς. Είναι ο Τσιόδρας, είναι ο Γόγος, είναι ο Σύψας, είναι ο Γονίδης, όπως ακούσαμε εδώ. Και δεν τα λέει έτσι στην τύχη. Έχει τεκμήρια, έχει αποδείξεις. Ένας επιστήμονας, όπως είναι ο Σταμάτης Γονίδης, τέτοιου βεληνικού και επιπέδου, πάντα μιλάει με στοιχεία. Αλλά δεν θα μπορούσε και η κυβέρνηση να κάνει κάτι διαφορετικό. Καμία κυβέρνηση του κόσμου, γιατί ξέρουμε ότι όλα κάτι παίζει. Κάτι παίζει, δηλαδή κάποιος Bill Gates, ας πούμε, που έλεγε ότι ο πληθυσμός της γης έχει αυξηθεί πάρα πολύ και πρέπει να μειωθεί. Αν λοιπόν το πιστεύει αυτός ο κύριος, καλύτερα είναι να πεθάνει πρώτος να μας δώσει το καλό παράδειγμα. Άρα πιστεύετε ότι μπορεί μέσα σε όλο αυτό που περνάμε να υπάρχει μια θεωρία, ας πούμε, συνωμοσίας όπως αυτό που λένε πολλοί? Κοίταξε, συνωμοσίες, θεωρίες υπάρχουν πάρα πολλές. Το μυαλό του ανθρώπου σκέφτεται πάρα πολλά γύρω από αυτό, βλέπει, ενημερώνεται. Και κάτι πιστεύω ότι το κρύβουν. Έχω γράψει ένα τραγούδι πριν 3 χρόνια που έλεγε κάτι μας κρύβουν. Να. Ότι κάθεσαι σε μια οθόνη και τους λένε κάνεις, ας πούμε. Ήταν προφητικό αυτό το τραγούδι. Βάζουμε stop στην εξάπλωση της νόσου του Κυριακονοϊού. Πιστεύω ότι πίσω από όλα αυτά κάτι κρύβεται. Με ατράνταχτα στοιχεία, δεν μπορεί να πει περισσότερα, αλλά όλοι ξέρουμε. Δεν χρειάζεται, αυτά τα ξέρουμε. Δεν χρειάζονται αποδείξεις όλα αυτά. Το λέει εδώ Σταμάτης Γονίδης, κάτι κρύβεται. Δεν μπορεί να είναι. Έχει το γεγονός αυτό κάθε αυτό. Πανδημία, ίωση, ιός, τον έχουμε δει και σε φωτογραφία. Νεκροί, φέρετρα, σε άλλες χώρες πολλά, σε άλλες λίγες. Αυτό είναι ένα πραγματικό γεγονός. Απτό, όπως λέμε. Όχι, δεν πιστεύουμε αυτό. Πιστεύουμε κάτι άλλο. Οτιδήποτε άλλο που δεν αποδεικνύεται με τίποτα, ούτε με φωτογραφία, ούτε με βίντεο. Όμως αυτό πιστεύουμε. Και δεν το κάνει ο Γονίδης, το κάνει πάρα πολλοί κόσμος. Γιατί κουμπώνει καλύτερα στο μυαλό, αν υπάρχει τέτοιο. Οπότε αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Το τραγούδι που ακούμε είναι από τους Μαωρί της Νότιας Ζηλανδίας και της Βόρειας βέβαια και όλης της Ζηλανδίας, της νέας, της παλιάς. Οπότε είπαμε να κινηθούμε λίγο σε μουσικές και είναι και πολύ ωραία έτσι κι αλλιώς, σε μουσικές της περιοχής. Έχουμε και εμείς εδώ μια περιοχή, στη Βόρεια Ελλάδα, είναι ο Εύρος. Και τις προηγούμενες μέρες και ακόμη και σήμερα υπάρχουν κάτι δημοσιεύματα, υπάρχει ένα σούσουρο ότι κάτι έχει γίνει, μπήκαν, βγήκαν, τα νερά δεν μπήκανε. Ξέρουμε όλοι, παρακολουθούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ρωτήθηκε χτες βράδυ από τη Μάρα Ζαχαρέα τι ακριβώς συνέβη στον Εύρο. Τι τελικά συνέβη στην κήτη του Εύρου τις τελευταίες μέρες? Δεν εκτιμώ ότι συνέβη τίποτα. Το οποίο είναι αξιοσημείωτο και το οποίο να χρήζει όλης αυτής της συζήτησης η οποία έγινε κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τι τελικά συνέβη στην κήτη του Εύρου τις τελευταίες μέρες? Δεν εκτιμώ ότι συνέβη τίποτα. Το είπε πάρα πολύ ωραία, ήταν σαφέστατη η ερώτηση της Μάρας Ζαχαρέα. Δεν εκτιμάει ότι συνέβη τίποτα. Περνάνε 2 λεπτά στην ίδια συνέντευξη. Αν τελικώς τίποτα δεν έγινε στον Εύρο, γιατί έγινε διάβημα διαμαρτυρίας από την πλευρά του Υπουργείου Εξωτερικών? Να, το διάβημα διαμαρτυρίας έγινε γιατί κάποια στιγμή βρέθηκαν στρατεύματα στην περιοχή. Δεν εκτιμώ ότι συνέβη τίποτα. Κάποια στιγμή βρέθηκαν στρατεύματα στην περιοχή. Δεν εκτιμώ ότι συνέβη τίποτα. Κάποια στιγμή βρέθηκαν στρατεύματα στην περιοχή. Δεν εκτιμώ ότι συνέβη τίποτα. Και το διάβημα διαμαρτυρίας έγινε για να μειωθεί η περίπτωση μιας αυξανόμενης έντασης. Κάτι έγινε τελικά. Μπήκαν τα στρατεύματα των αλωνών. Αλλά αυτό για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι τίποτα. Διότι τα έχει τα στρατεύματα. Μια γροθιά τα έχει ο Κυριάκος τα στρατεύματα. Αλλά δεν ήθελε να κάνει τίποτα, γι' αυτό τους έστειλε το διάβημα για να φύγουν. Αλλά αντάλλων στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι και σοβαρό θέμα όλο αυτό. Δεν είναι τώρα επίσκεψη στα λεωφορεία της Θεσσαλονίκης. Έχει ανέβει πάνω και βλέπουμε τα πλάνα που μπαίνει με τη μάσκα με στα λεωφορεία. Τα άδεια λεωφορεία. Ενώ ο ΑΣΤ, όπως ξέρουμε όλοι και όποιος έχει πάει Θεσσαλονίκη είναι σαν τις Αρδέλες. Από τα παράθυρα κρέμονται και περνάει ένα 20 λεπτά το λεωφορείο. Παρόλα αυτά ήταν μόνος του σήμερα μέσα στο λεωφορείο και μπαινόβγαινε. Αυτά στη Θεσσαλονίκη. Αυτά και στον Εύρο. Δεν έγινε τίποτα. Κάτι στρατεύματα πήγαν να μπουν, αλλά τελικά τα αποτρέψαμε επειδή ακριβώς δεν ήταν τίποτα. Και επειδή το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΔΗ έχουν πετύχει στην αντιμετώπιση του κορονοϊού στη χώρα μας, η ίδια λογική πλέον εισάγεται και στα υπόλοιπα θέματα. Προσοχή, προσοχή. Τα νερά του Εύρου φούσκωσαν. Κίνδυνος μεταφοράς μερικών δεκάδων οικισμών στην απέναντι πλευρά του ποταμού. Έλληνες, μην πανικοβάλλεστε. Η περιοχή δεν θα καταληφθεί. Το Υπουργείο Εξωτερικών διαπραγματεύεται με τους γείτονες την επίλυση του θέματος. Παρακαλείται προληπτικά η άμεση εκένωση στις Καστανιές, στα Ρίζια και στο Τυχερό. Πιθανά τουρκικά στρατεύματα που θα εισβάλλουν στη χώρα μας θα μπουν σε 14ήμερη καραντίνα. Η επιτυχία μας κατά του κορονοϊού δεν απειλείται. Δεν θα τους αφήσουμε να αλωνίζουν, να μας αρρωστήσουν όλους. Το λέει το μήνυμα εδώ, γιατί από το Υπουργείο Υγείας τελικά περνάνε. Μια επιτυχία, για πάντα επιτυχία. Με το που θα μπουν αυτά τα στρατεύματα που τελικά δίλιασαν, γιατί έστειλε το διάβημα ενώ δεν υπήρχε απολύτως τίποτα σύμφωνα με την αίσθησή του. Με το που θα μπουν τα στρατεύματα, θα περάσουν από την καραντίνα για να τους καθαρίσουμε και να μπορούν μετά ανενόχλητοι να επιτελέσουν το έργο τους. Οι τουρίστες θα μπαίνουν χωρίς καραντίνα. Τα στρατεύματα όμως, είναι απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης, θα περνάνε από 14ήμερη, όπως όλοι γνωρίζουμε, καραντίνα. Ευτυχώς που υπάρχει ο καπιταλισμός σε αυτόν τον τόπο και σε άλλους τόπους, σχεδόν παντού. Ευτυχώς που υπάρχει ο καπιταλισμός και περνάμε τόσο ωραία όπως βιώνεται και ξέρουμε όλοι. Και ευτυχώς που υπάρχει και ένας υπουργός που μέρα παραμέρα μας τονίζει τα καλά του καπιταλισμού. Πρώτα απ' όλα, όλα τα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει είναι για την προστασία του ιδιωτικού τομέα. Η επιστρεπτέα προκαταβολή είναι για τον ιδιωτικό τομέα. Η εγκυοδοσία του κράτους στα δάνεια για τον ιδιωτικό τομέα. Η συμπλήρωση των χρημάτων στο μισθό είναι για τον ιδιωτικό τομέα. Η μείωση των μισθών είναι στον ιδιωτικό τομέα. Είναι για τον ιδιωτικό τομέα. Και η μείωση των μισθών, κύριε Υπουργέ, στον ιδιωτικό τομέα. Πράγματι, κύριε Πουλακίδα, έχετε δίκιο, επειδή το είπατε πριν, μια λέξη που εσάς μπορεί να μην σας αρέσει, να μου αρέσει πολύ, στον καπιταλισμό, αυτό υπάρχει. Στον καπιταλισμό αυτό υπάρχει. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Σας είπα, η βασική διαφορά μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στον καπιταλισμό είναι αυτή που είπατε. Υπάρχει. Υπάρχει αυτό να μειωθούν τα εισοδήματα των εργαζομένων. Υπάρχει ως ενδεχόμενο, το λέει το manual, να είμαστε ειλικρινείς, το λέει το manual του καπιταλισμού, το λέει και η Ούγια, διαλέγεται και παίρνεται, ότι με την πρώτη στραβή ή με την υπόνοια στραβής ή και χωρίς στραβή, με την απειλή στραβής, θα μειωθούν τα εισοδήματα των εργαζομένων. Αυτός ο τόπος έχει παράδειγμα, πριν 10 χρόνια ξεκινήσαμε, ακριβώς πριν 10 χρόνια τέτοιες μέρες είχε έρθει το πρώτο μνημόνιο και περνούσαμε πάρα πολύ ωραία. Θα ήταν προσωρινό, δεν ήθελα να κόψουν όλοι εκείνοι τότε η ηγεσία μισθούς, αλλά το έκαναν όμως γιατί στον καπιταλισμό συμβαίνουν αυτά, όπως λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος είναι σφόδρα καπιταλιστής, όπως μας λέει τώρα. Το κάνετε εσείς. Εγώ δεν είπα ποτέ σε κανέναν ότι πιστεύω σε κανέναν έδωσε το σοβιετικό σύστημα. Είμαι σφόδρα καπιταλιστής. Είμαι σφόδρα καπιταλιστής. Η ύφεση κανονικά θα προκαλούσε μαζικές απολύσεις. Έτσι λειτουργεί ο καπιταλισμός. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Για να αποφύγουμε τις μαζικές απολύσεις, λοιπόν, πήραμε μία σειρά μέτρων που δίνει σοβαρά κίνητρα σε επιχειρήσεις. Μπράβο! Γιατί όμως δεν καλύπτει η κυβέρνηση, δεν αναλαμβάνει να καλύψει το υπόλοιπο 20% που θα κοπεί από τον μισθό του ιδιωτικού υπαλλήλου. Γιατί δεν φτάνουν τα χρήματα, είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί δεν φτάνουν τα χρήματα, είναι πάρα πολύ απλό. Για τις επιχειρήσεις φτάνανε τα χρήματα. Όταν τέθη η ερώτηση από τον Μπουλακίδα, τον δημοσιογράφο, και για τους εργαζόμενους, γιατί δεν κάνετε, δεν φτάνουν τα χρήματα. Είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί έτσι λειτουργεί ο καπιταλισμός. Τα λέει τόσο ωραία ο σφόδρα καπιταλιστής, όπως δήλωσε Άδωνης Γεωργιάδης. Πολύ απλή, πολύ καθαρή λύση και άποψη, η οποία περιλαμβάνει τους λίγους. Το λέει στην Ούγια, είπαμε, στο μάνιουαλ, ο καπιταλισμός. Με το που τον αγοράζεις ή σε αγοράζει, σε επιλέγει, δεν τον επιλέγεις πάντα. Σχεδόν ποτέ, σου λέει ότι θα είναι για λίγους τα καλά πράγματα. Οι υπόλοιποι θα ακούνε τον Υπουργό να τους δουλεύει στη μούρη και να τους κόβει τα λεφτά με μνημόνια και όλα τα άλλα και να τους το χτυπάει στη μούρη για να καταλαβαίνουν τι ακριβώς περιλαμβάνει και τι προβλέπει ο καπιταλισμός πάντα από τον σφόδρα καπιταλιστή. Υπάρχει λύση όμως σε όλα αυτά. Υπάρχει λύση, γιατί χθες δεν είχαμε μόνο τον Κυριάκο στο Star να δίνει συνέντευξη. Έκλεψε τη δόξα από τον Αλέξη Τσίπρα. Ήταν στο Ζάπιο και όταν ακούω Ζάπιο, εγώ πάλι με ζώνουν διάφορα φίδια. Γιατί όποιος έχει πάει Ζάπιο να κάνει δήλωση, μετά το έχουμε χρυσοπληρώσει. Είτε είναι Σαμαράς, είτε είναι Βενιζέλος πολύ παλιότερα, εκεί το πλήρωσε και ο ίδιος, είτε είναι Τσίπρας. Με όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Στο Ζάπιο λοιπόν, στο αραιό Ζάπιο χτες, ο Τσίπρας έδωσε απάντηση για το τι ακριβώς πρέπει να συμβεί. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, πριν από δύο μήνες πρωτοπαρουσιάσαμε την πρότασή μας. Η λογική μας ήταν σαφής. Ένα ελικόπτερο να πετάξει στους κατοίκους χρήματα από την κυβέρνηση ως τρόπο για να ενισχυθεί άμεσα η ζήτηση. Σε αυτή τη στιγμή λοιπόν πιστεύουμε ότι χρειάζονται λεφτά από το ελικόπτερο. Επιτέλους, μια ρεαλιστική πρόταση. Περιμένουμε αυτό το ελικόπτερο, το περιμένουμε πραγματικά ο λαός νομίζω, και φαντάζομαι δεν θα είναι ένα ελικόπτερο, θα είναι πολλά, γιατί δεν μπορεί να πετάει και στην Κρήτη και στη Ρόδο και στη Στερεά και πάνω στον Εύρο που δεν έχει συμβεί τίποτα, κάτι στρατεύματα μόνο μπήκανε. Οπότε θέλουμε πολλά ελικόπτερα. Καμία αντίρρηση να υλοποιηθεί αυτή η υπόσχεση του Αλέξη Τσίπρα. Είναι ρεαλιστική, όπως όλες οι υποσχέσεις του Αλέξη Τσίπρα τα τελευταία 10 χρόνια, όσο είναι στην πολιτική, από το 8 και μετά 12. Οπότε το περιμένουμε πάρα πολύ, με μεγάλη αγωνία, να υπάρξει εξαίρεση σε ένα ελικόπτερο, γιατί υπήρχε ένας τεχνικός ηχολήπτης, παλιός είναι τώρα, δεν δούλευε στο Sky παλιά, ο οποίος ήταν μακαρονάς και μας περιέγραφε το όραμά του να είναι σε μια πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων, 50 δηλαδή, να είναι γεμάτη μακαρόνια με κιμά μέσα, να κολυμπάει ο ίδιος και από πάνω ένα ελικόπτερο να ρίχνει τυρί, τριμμένο τυρί. Την πισίνα με τον κιμά και όλα τα. Είναι πολύ ρεαλιστικό, το καταλαβαίνει ο καθένας. Εκεί που απογειώνεται το όραμα, η οπτασία, είναι το ελικόπτερο από πάνω που πετάει το τριμμένο τυρί. Οπότε τα ελικόπτερα του Τσίπρα θα πετάνε τα λεφτά, παραπέρα μην μπλέξουμε τα μακαρόνια, και το ελικόπτερο το δικό μας, γιατί εγώ συμφωνώ με αυτό το όραμα και την οπτασία, θα ρίχνει το τριμμένο τυρί. Παρμεζάνο ή οτιδήποτε, δεν έχουμε θέμα, αν και κάτι κεφαλοτήρια ελληνικά είναι καλύτερα, να ρίχνει από πάνω στην πισίνα. Θα υπάρξει μια εξαίρεση δηλαδή. Εμείς προτιμούμε το άλλο ελικόπτερο με το τυρί και όχι του Τσίπρα το ελικόπτερο με τα χαρτονομίσματα που θα τα πετάει από ψηλά. Έχουμε όμως τα μηνύματα του Υπουργείου Υγείας, γιατί έχουμε και θέματα όχι μόνο στον Εύρο που δεν συνέβη τίποτα, αλλά και σε άλλες περιοχές των συνόρων. Προσοχή, προσοχή. Ανατολική άνεμη 11 βοφόρ πνέουν στο Αιγαίο. Κίνδυνος μεταφοράς λίγων δεκάδων τουρκικών αεροσκαφών βόρεια των Κυκλάδων. Έλληνες, μην πανικοβάλλεστε. Δεν υπάρχει κίνδυνος θερμού επεισοδίου. Το Υπουργείο Εξωτερικών διαπραγματεύεται με τους γείτονες την επίλυση του θέματος. Παρακαλείται προληπτικά η άμεση εκένωση της Πάρου, της Νάξου, της Ίου και της Σαντορίνης. Τα λιμάνια άνοιξαν. Όσοι Τούρκοι πιλότοι φτάσουν μέχρι την Αθήνα θα υποβληθούν σε τεστ αντισωμάτων. Δεν διακυβεύεται το ελληνικό success story κατά της αρρώστιας. Και πάντα όποιος και να μπει, και για όποιον λόγο και με όποιον τρόπο μπει, θα τον περνάμε από τεστ. Δεν υπάρχει περίπτωση, μόνο τουρίστες θα μπαίνουν ελεύθεροι. Οι ντόπιοι και οι εισβολείς, όπως ακούτε εδώ, σύμφωνα με τα μηνύματα που έχει φτιάξει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ο ΕΟΔΗ και όλοι οι συνεργαζόμενοι και λοιποί φορείς. Οπότε όποιος έρθει θα περνάει από τα τεστ, δεν θα μας κολλήσουν κορονοϊό. Μπορεί να μην έχει συμβεί τίποτα στον Εύρο, αλλά θα περάσουν από εξέταση. Όλοι αυτοί το ξέρουν και γι' αυτό κιωτεύουν, γιατί εδώ έχουμε ισχυρό σύστημα υγείας. Αν και άκουσα χθες ακούσετε, θέλει να το φτιάξει από την αρχή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν προλάβουμε, θα ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα. Τι ακριβώς είπαμε ότι έχουμε, τι σύστημα οικονομικό. Ο σφόδρα καπιταλιστής μας είπε πριν καπιταλισμό, αλλά το λέει και ο σφόδρα αριστερός. Αγαπητές φίλοι, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, για όσα θα σας παρουσιάσουμε σήμερα και για όσα θα μιλήσουμε το επόμενο διάστημα, έχουμε ως οδηγό μας μία και μόνο σκέψη. Καπιταλισμό έχουμε, τι να κάνουμε, κόψτε το λαιμό σας. Καπιταλισμό έχουμε, τι να κάνουμε, κόψτε το λαιμό σας. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Καπιταλισμό έχουμε, τι να κάνουμε, κόψτε το λαιμό σας. Ωραίες προτάσεις, ρεαλιστικές. Να μείνουμε σε αυτό, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ παλιά έλεγε κάτι και δεν εφαρμοζόταν, δεν το έκανε. Υπήρχε μια δυσπιστία του κόσμου. Τώρα με αυτές τις προτάσεις, πρώτον το ελικόπτερο που θα ρίχνει όχι τύρι λεφτά, και δεύτερον ότι καπιταλισμό έχουμε, κόψτε το λαιμό σας, προτείνει εδώ, θα μπορούσαν να προτείνει κι άλλα. Είναι ρεαλιστικά όλα αυτά και νομίζω αν συνεχίσει έτσι η επιλογή του λαού, γιατί ο λαός ο συγκεκριμένος εδώ ελληνικός θέλει ρεαλισμό, θέλει σοβαρότητα, δεν θέλει να τον δουλεύει ο πολιτικός, δεν θέλει να του λέει άλλα αντάλλον, θέλει να του λέει κάτι και να ξέρει με συνέπεια ότι θα το υλοποιήσει μέχρι τέλους. Την Νότια Ζηλανδία έχουμε σήμερα εδώ ως παράδειγμα, μάλλον αναφερόμαστε σε αυτήν, την θυμήθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, γι' αυτό και το σχετικό τραγούδι. Συμμετέχουμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα χωρών από όλο τον κόσμο. Συμμετέχει η Σιγκαπούρη, η Αυστραλία, η Νότια Ζηλανδία. Καπιταλισμό έχουμε, τι να κάνουμε, κόψτε το λαιμό σας. Πήραμε μία σειρά μέτρων που δίνει σοβαρά κίνητρα σε επιχειρήσεις. Και γιατί αυτή δεν καλύπτεστε εσείς το υπόλοιπο σοβαρή που θα κοπεί από τον μισθό του ιδιωτικού υπαλλήλου? Γιατί δεν φτάνουν τα χρήματα, είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί δεν φτάνουν τα χρήματα, είναι πάρα πολύ απλό. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν φτάνουν τα χρήματα. Και να σας τα είχε δώσει, όπως είχε πει με στην καραντίνα, τι θα τα κάνατε? Θα τα τρώγατε, αφού δεν μπορούσατε να πάτε να φάτε τίποτα. Και θα γινόσασταν και 300 κιλά. Φροντίζει για εσάς ο καπιταλισμός. Και ο σφόδρα καπιταλιστής Άδωνης Γεωργιάδης. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. 2.11 10 80 8 80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάρτε το σφόδρα Αποστόλη να μιλήσετε μαζί του. radio@parapolitica.gr είναι το mail του σταθμού και της εκπομπής αυτή την ώρα. Ο Δημήτρης Κύρκος είναι σφόδρα ηχολήπτης, ρυθμίζει εδώ τον ήχο. Έρχεται και σφόδρα βροχή από ό,τι βλέπω, κάτι σύννεφα απ' έξω, δεν πειράζει. ellinofrenia.net.gr, το site της εκπομπής, εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο official, από κάτω έχει και chat να κάνετε και εγγραφή. Πρώτο μέρος του σφόδρα λαού μας πάει στις σφοδρές, πραγματικά σφοδρές διαφημίσεις. Ναι. Παραπολιτικά. Ναι, ναι, τα ίδια. Να πείτε αυτούς που μιλάνε για τον Εύρο να πλύνουν πρώτα το στόμα τους και μετά να μιλήσουν. Το έχουν πλύνει, τους είδα πριν στην τουαλέτα. Με καυστική ποτάσα. Με ποτάσα δεν κάνει, κυρία μου, μπορεί κάνει, να καούν τα μέσα τους. Για σας κάνει. Έχετε περάσει από Μιλιγαλά ή έτσι τα λέτε? Ναι. Παραπολιτικά. Ναι, ναι. Από ό,τι άκουσα, ο συνεργάτη σα μα είπε ότι μπήκανε οι Τούρκοι, λέει, μέσα στο. Όπα. Πού, στο κ***ο μας. Πού μπήκανε? Μπορεί να μπήκανε και στο κ***ο σας. Πού αλλού μπήκανε, κύριε? Εκεί που μπήκανε. Μπήκανε, όντως. Στον Εύρο που πήραν τα 16 στρέμματα, μην τα πιστεύετε. Ακριβώς. Μην τα πιστεύετε. Τα κανάλια που βλέπετε δεν τα λένε. Τα λένε τελευταία είδηση αυτά. Μην τα πιστεύετε αυτά. Τώρα αληθινή δημοσιογραφία και μακίε. Μην ακούτε, ναι, κύριε. Τι άμα ήταν έτσι, ναι, δεν θα είχαμε πάρει εμεί τα όπλα τώρα. Πιστεύει ότι ο Μητσοτάκης, η κυβέρνηση Μητσοτάκη με τον Άδωνη μέσα και τον Βορύδη θα το άφηνε αυτό και θα έκαναν κολοτούμπα να χαρίσουν ελληνικά εδάφη? Εάν πάμε πάνω εκεί, ναι, στον Εύρο, θα βρούμε στο νησάκι αυτοί Τούρκους. Εγώ θα πρότεινα να μην πάτε. Εγώ λέω, αν πάμε τώρα, θα βρούμε Τούρκους. Αν πάτε, πάρτε και διαβατήριο. Ρε, απάντησε μου σε παρακαλώ. Μάλλον σου απαντάω, δεν κατάλαβες. Πάρε και διαβατήριο, γιατί εκεί που το νομίζει ελληνικό δεν είναι και τόσο τώρα, θα έλεγα. Κάτι γυρίσματα κάνουν για ένα τουρκικό σύριαλ. Μην ανησυχείτε, θα τελειώσουν. Οπότε σπιτάκι, πες κανένα η Μακεδονία είναι ελληνική και πολύ σου είναι, άιντε. Οι Ελληναράδες γιατί δεν πάνε στα σύνορα τώρα που απολύμαστε την Τουρκία και μας παίρνει εδάφη. Τι να πάνε, παιδί, να ρισκάρουν, να πάνε να φάνε καλαμάκια όπως τρώγανε έξω τους μετανάστες που κάνουν τους μάγκες. Δεν έχει τέτοια εκεί. Εκεί πάει τρισκημία. Με τα γυναικόπαιδα όμως ανεβήκανε πάνω όλοι. Άλλο εκεί, εκεί ήταν εύκολο να φωνάξει. Μακεδονία είναι ελληνική στα αρχεία μου, εκεί είναι εκ του ασφαλούς. Τώρα θα πάει στον Εύρο που είναι οι άλλοι να βρεθεί αντιμέτωπος με τον Τούρκο. Άσε, παιδί μου, στα εκ του ασφαλούς είμαστε Έλληνες. Στα άλλα δεν πειράζει, 10 εξτρέματα είναι, 10 ημέρες τι θα τα κάναμε. Ό,τι και να γίνει, πάλι οι κομμουνιστές εμείς θα τους σώσουμε να πούμε να σώσουμε την Ελλάδα. Ό,τι και να γίνει, πάλι οι κομμουνιστές φταίνε. Εκεί να καταλήξουμε. Διάβασα κάτι σήμερα σε ένα site ότι λέει αυτή η ρεμπούση, λέει, εξοργίζεται με αυτό που αποφάσισε το Συμβούλιο Επικρατείας ότι να επιτρέπεται ο αγιασμός, να επιτρέπονται εικόνες στα σχολεία και αυτά, και εξοργίζεται, λέει, αυτό το σούργελο η ρεμπούση. Ε, ρεμπούση μου. Έχουμε και μέσα στη Βουλή και εγώ εξοργίζομαι. Η ρεμπούση, βασικά η ρεμπούση μου, δεν είναι αυτή που έλεγε για το συνοστισμό στη Σμύρνη που δεν χωράγανε σε εκείνο το καράβι. Αυτή είναι. Μήπως έβλεπε μπροστά για τον κορονοϊό και έλεγε θα κολλήσουν αυτοί άμα στη βαχτούνε. Μήπως ήθελε θέση παραθέση, αυτή ήταν η αντίθεσή της. Δεν ξέρω. Που είμαστε αυτοί που την ψηφίζουμε και την φοβάζουμε και την. Αν την ψηφίσατε, συγχαρητήρια πολλά, μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Γεια. Αποστόλη, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο Βόλο που βγάλανε ανθρώπου σαν τον Μπέο. Μπράβο, παιδιά. Αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε την Ελλάδα μπροστά. Μπράβο και μπράβο. Θα έλεγε ότι είναι ο Τραμπ για του φτωχού. Ο Τραμπ των φτωχών, ναι. Θα έλεγε ότι είναι ο Μπέο. Είναι ο Μπέο και τι, μόνο αυτό. Πολύ περισσότερα. Αυτοί σα αξίζουν, παιδιά. Μπράβο. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο. Αυτό, τίποτα άλλο. Καλημέρα από Πάτρα Μάξ, σαν τηλεφωνώ. Γεια σου Μάξ, ναι. Είστε σκέτο Μάξ ή κουκουρούκου Μάξ που λέγαμε. Σκέτο Μάξ. Οκ, δεν πειράζει. Λοιπόν, θέλω μια ερώτηση να κάνω. Ο κύριος Τράγκας είναι τελευταία εβδομάδα που βγαίνει αέρα από Μάξ. Δεν μας βλέπετε όλους που είμαστε με πλερέζες. Τι θα βάλουμε στη θέση του, αυτή είναι η ερώτηση που δεν έχουμε εικόνα. Θα δείτε από Δευτέρα, αγαπητέ, τι θέλετε. Να ξέρουμε τι θα βάλουμε. Μπορεί να μας αρέσει γι' αυτό. Θα το δείτε. Άρα, εγώ στο αφεντικό μου τι να πω, ότι δεν έχουμε ιδέα, θα δούμε τη Δευτέρα. Α, είστε ραδιόφωνο, το ξέχασα. Όχι, θα μιλήσετε με κάποιον υπεύθυνο. Ξέχασα να σας πω, δεν είμαι εγώ υπεύθυνο. Πάρτε κατά τις 2, οκ. Okay? Okay, έγινε. Αλλιώς και οι εκπλήξεις δεν είναι κακές για το κοινό. Όχι, καθόλου. Αυτό. Λοιπόν, εγώ προτείνω να βάλετε ελληνοφρένεια συνέχεια παντού. Εγώ ακούω ελληνοφρένεια, τη βγάζω και στον αέρα, φίλος είμαι. Ρε, βάλε συνέχεια ελληνοφρένεια και την ώρα του Τράγκα. Αποστόλης είσαι. Αποστόλης είμαι. Έλα ρε φίλε, κάθε μέρα σε ακούω, αναγκαστικά εγώ σε βγάζω στον αέρα στην Πάτρα. Τι χάρη μου κάνεις. Χάρη σου κάνω. Να σε καλά, ψυχάρα είσαι. Βάλε ελληνοφρένεια από το πρωί, κλείσμα εκεί να καταλάβουν. Να σου πω, έτσι κι αλλιώς πελετίδι βγάζετε. Ξένο δεν θα φανεί το ακρόαμα. Θεός ο πελέ. Συνέβη στην Κίτη του Εύρου τις τελευταίες μέρες. Δεν εκτιμώ ότι συνέβη τίποτα. Αν τελικώς τίποτα δεν έγινε στον Εύρο, γιατί έγινε διάβημα διαμαρτυρίας από την πλευρά του Υπουργείου Εξωτερικών. Να, το διάβημα διαμαρτυρίας έγινε γιατί κάποια στιγμή βρέθηκαν στρατεύματα στην περιοχή. Δεν εκτιμώ ότι συνέβη τίποτα. Ψύχρεμος, ψύχρεμος, ξέρει τις δυνατότητές του, έχει αυτοπεποίθηση. Ο Κούκλος, ο Λεβέντης, ο να μας διοικείς καλά και όλα τα υπόλοιπα, λέει εδώ ένας ακροατής, προφανώς είναι νοήμονο ακροατής και καταλαβαίνει και πράγματα που εμείς θέλουμε να κρύψουμε, γιατί λέει το εξής. Για να καταλάβω, λέει κάτι που με μπερδεύει. Ο Αποστόλης που εκφωνεί τη διαφήμιση της τράπεζας είναι αποτέλεσμα εκβιασμού. Ποιας τράπεζας έχει ακούσει διαφημιστικό σποτ, το οποίο το εκφωνεί ο Αποστόλης? Μπορεί να μοιάζει φωνή. Αυτό το ενδεχόμενο φαντάζομαι δεν περνάει καθόλου από το μυαλό σου, φίλε ακροατή, γιατί ξέρεις εσύ καλύτερα τώρα. Δεν προσπαθούμε να κρυφτούμε. Έχει κάνει το διαφημιστικό της τράπεζας, έχει πάρει ένα πακτολό χρημάτων και εσύ τον ανακάλυψες, μπράβο, και το γράφεις κιόλας με ύφος ότι είναι εκβιασμός και όλα τα υπόλοιπα. Σε καμία τράπεζα και καμία διαφήμιση δεν έχει κάνει ο Αποστόλης. Δεν υπάρχει περίπτωση, και ειδικά σε τράπεζα, να κάνει. Προφανώς θα έχεις την άποψή σου, είναι σαν τους άλλους που ενώ βλέπουν την πανδημία έχουν ισχυρή πεποίθηση μέσα τους, η οποία εδράζεται στο τίποτα, ότι αυτό που βλέπουν δεν είναι έτσι και είναι αυτό που έχουν στο μυαλό τους. Κλασική περίπτωση ψεκασμένων, υπάρχουν πάρα πολλοί γύρω μας, αυξάνονται όπως φαίνεται. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να ακούσουμε με τη φωνή του Αποστόλη αλλά ως μπαλούρδος τις ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία. Τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρκος. Πολύ θετικό το χθεσινό άνοιγμα των καταστημάτων εστίασης σύμφωνα με όλα τα κανάλια. Όπως δήλωσαν οι παρουσιαστές τους, η κυβέρνηση Μητσοτάκη οδηγεί τη χώρα με συνετά βήματα προς την κανονικότητα, δίνοντας το παγκόσμιο παράδειγμα. Τις δηλώσεις των καναλιών χαιρέτησε με δήλωσή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, την οποία μετέδωσαν με διθυραμβικά σχόλια τα κανάλια. Εν τω μεταξύ, εξέπληξε και πάλι ο Πρωθυπουργός και Σωτήρας ημών Κυριάκος Μητσοτάκης. Μετά την περιοδία που έκανε χθες το πρωί στους δρόμους του Πειραιά, σαγηνεύοντας τα πλήθη, χθες βράδυ ξεπέρασε και τον Άρη στο εαυτό του. Προκειμένου να ενισχύσει το άνοιγμα των καταστημάτων εστίασης, έγινε για μια ώρα ντελιβεράς. Σε συνεννόηση με κεντρικό σουβλατζίδικο της Αθήνας, ανέλαβε να παραδίδει τις παραγγελίες στις πόρτες των πελατών. Οδηγώντας ο ίδιος το παπί και φορώντας Κράνος, κατάφερε να πάει με επιτυχία 5 παραγγελίες στους πεινασμένους πελάτες. Έφτανε αμέσως στις πολυκατοικίες, χτυπούσε με αποφασιστικότητα τα κουδούνια, έμπαινε με τόλμη στο ασανσέρ και παρέδιδε χαμογελαστός τα πακέτα στους ανυποψίαστους πελάτες. Μάλιστα, το μπουρμπουάρ που εισέπραξε θα το καταθέσει στο δημόσιο ταμείο, αποδεικνύοντας το αίσθημα ευθύνης του ηγέτη μας. Μετά τις δύο καμπάνιες της καραντίνας με τίτλους «Μένουμε σπίτι και μένουμε ασφαλείς», μια τρίτη καμπάνια αρχίζει από την επόμενη εβδομάδα. Τίτλος της «Μένουμε μαλάκες». Θα αφορά όσους έχασαν τη δουλειά τους ή λόγω συνθηκών έχασαν ή θα χάσουν εισόδημα. Κεντρικά πρόσωπα της καμπάνιας θα είναι και πάλι ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Βίκη Σταυροπούλου, οι οποίοι αφού θα δηλώνουν ότι τα πράγματα είναι σοβαρά, θα προσπαθούν να μας πείσουν να μείνουμε μαλάκες. Πολύ σχολαστικά. Καιρός. Δεν έχω τι να πω. Δεν έχω τι να πω. Θα κάνω μήνυση. Επανέρχεται εδώ ο φίλος ακροατής. Λέει, okay, σφάλμα, με συγχωρείς, παρερμήνευσα. Όχι και ψεκασμένος. Δεν ξέρω, δεν απέχεις, ψάξε το λίγο. Ακούς κάτι και το θεωρείς δεδομένο. Δεν το τσεκάρεις πριν το διατυπώσεις ως άποψη. Αυτό το τόσο απλό που κάναμε όλοι, αν πούμε στον άνθρωπο, στη φύση του ανθρώπου, να είναι λίγο δυσπιστός σε αυτό που βλέπει και σε αυτό που του έρχεται ως πρώτη σκέψη. Δεν μιλάω για δημοσιογράφους, εκεί έχει χαθεί. Είναι ο πρώτος και βασικός κανόνας. Δεν πιστεύεις τίποτα και κυρίως στις εξουσίες. Είσαι πάντα απέναντι. Αυτό το έχουμε προσπεράσει. Δεν υπάρχει ίχνος πια ή ελάχιστα ίχνη. Αλλά εδώ ακούς κάποιον, σου μοιάζει ότι είναι ο Αποστόλης. Αισθάνεσαι την ανάγκη να το γράψεις. Ξανάκουσέ το, γράψε το με πιο ωραίο τρόπο για να σου απαντήσουμε κι εμείς. Πάλι έτσι σου απαντούσαμε δηλαδή. Αλλά δεν έχει σημασία. Παρ' όλα αυτά, δεκτή η συγγνώμη. Το αν είσαι ψεκασμένος, δεν μπορώ να το πω. Πρέπει να κάνουμε μια κουβέντα για τις πανδημίες, για όλα αυτά που συμβαίνουν και μετά θα βγάλουμε το πόρισμα. Χθες λοιπόν που είχε έρθει εδώ κάτω στον Πειραιά ο Πρωθυπουργός και Σωτήρας όλων ημών, Κυριάκος Μητσοτάκης, βρέθηκε σε ένα μαγαζί και θυμήθηκε τι είχε γίνει πέρυσι τέτοια εποχή. Θυμάσαι προεκλογικά. Κάτι είχες κεράσει προεκλογικά, κάτι αμύγδαλα, θυμάμαι καλά. Στάσου μίγδαλα, στάσου! Κάτι αμύγδαλα με είχες κεράσει, για δώσε λίγο, είχε πάει γούρι. Στάσου, μην τρέχεις! Στάσου, στάσου! Κάτι αμύγδαλα, θυμάμαι καλά. Κυνηγιόντουσαν. Κυνηγιόντουσαν με αυτή τη μουσική υπόκρουση εδώ στα στενά του Πειραιά. Χτες, εδώ στην Τρούμπα. Γι' αυτό κατέληξε έτσι όπως κατέληξε ο Βόγκλης με το Μητσοτάκι. Για να φάνε τα αμύγδαλα. Αμέσως τώρα, λαός μέρος δεύτερον. Θέλω να δώσω στεγνά τους αρτοποιούς. Τι κάνανε, όπα, μοιράσανε φραπέ μέσα στο ψωμί κρυμμένο πριν ανοίξουν οι καφετέριες. Μια καταγγελία θέλω να κάνω και είναι και σοβαρή κιόλας και μπορεί να το ξέρεις και εσύ ο ίδιος. Βάλανε πίτυρο βρώμης ή αλεύρι από λιναρόσπορο. Άμα το κάνανε αυτό, καταγγέλω κι εγώ. Το έχουν γάμψει το θέμα, δεν μπορούμε να φάμε ψωμί πια. Και έχει σπόρους τσία, το έχω δει. Άσε με αγάπη μου. Πας να πάρεις ψωμί, δίνεις ας πούμε 3 ευρώ, 2 ευρώ. Άμα έχει σπόρους τσία, κοστίζει. Πια. πιάνει το ψωμί με τα χέρια, πιάνει μετά τα χρήματα. Έτσι είναι νόστιμο όμως το ψωμί. Συγγνώμη, είναι σαν το σουβλάκι που βάλανε γάντια τώρα. Έχει φάει σουβλάκι με γάντια, είναι άνοστο. Είναι σαν να λέμε πάνε πλύνε το κοκορέτσι. Το πλένε με το κοκορέτσι, όχι, με το σκατό είναι ωραίο. Έμα τώρα θα μου πει η ομορφιά του ψωμιού, η γεύση όλη, δεν είναι αυτό το άσπρο που μοιάζει με αλεύρι από πάνω. Είναι η λίγδα. Είναι το μαύρο. Είναι το μαύρο που μπορεί να έμεινε από τον ήχη του φούρναρη. Αυτό είναι, όχι το άσπρο. Αυτό έτσι είναι το σωστό λοιπόν. Ξέρει το χρήμα, τι μικρόβια έχει πάνω. Ωραία, άρα τι να κάνουμε, να πλένουμε τα λεφτά. Εκεί θες να καταλήξεις. Όχι, φίλε μου, να κρατήσουν. Είναι υγειονομική βόμβα αυτό. Να τηρήσουν αυτό που λέει ο νόμος. Μετά, όταν πα στο σπίτι, αν το περάσει με ένα μαντιλάκι ντετόλ. Πρέπει να έχουν άνθρωπο ξεχωριστά στο ταμείο. Ή με ένα σπρέι. Όταν πηγαίνει να πάρει ψωμί, έχει ξεχωριστό άτομο στο φούρνο στο ταμείο. Δεν ξέρω, δεν μπαίνω μέσα γιατί συχαίνομαι. Πάω με μια δαγκάνα απ' έξω. Και από πού το παίρνει το ψωμί. Έχω βάλει μια επέκταση σε ένα φραγκόφτιαρο. Το σπρώχνω μέσα. Ένα σαν selfie stick το έχω κάνει. Το σπρώχνω μέσα, μου βάζει το ψωμί, το τραβάω έξω, του πετάω λεφτά και φεύγω. Τρέχω. Απ' έξω το παίρνει. Απ' έξω, συχαίνομαι μέσα. Πώ να σε πολεμήσω, εσένα πολεμίζεσαι. Πέστατε. Πατέντε, φίλε μου, πατέντε. Λοιπόν, να σε καλά. Γεια σου, αδερφέ. Αποστόλη, θέλω να κάνω μία καταγγελία για το Δήμο Αγίων Αναργύρων. Βάλε κουκούλα και λέγε, ξέρεις, Μπογδάνος φάση. Όχι, όχι, τη βρώμικη δουλειά την αφήνω για τους επαγγελματίες. Το δέχομαι. Μπράβο. Προς τη μήνυση αυτό. Άρα τι καταγγελία θα κάνεις, Μαρή? Το ταμείο στο Δήμο, που φαντάζομαι αφορά και άλλους Δήμους, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, τρεις μήνες, είναι κλειστό. Πήγα λοιπόν και σήμερα να πληρώσω κάτι. Και έχουν υπάλληλο ο οποίος ενημερώνει μόνο στις τράπεζες οι πληρωμές. Μόνο που οι τράπεζες παίρνουν προμήθεια. Και επειδή η οφειλή είναι και στο όνομά μου και στου συζύγου, είναι διπλή η προμήθεια. 4,80 τη φορά. Τι θες, τσάμπα, θες να σου κάνει την εξυπηρέτηση? Όχι, αγόρι μου, τι τσάμπα, κλέφτες θα γίνουν οι τραπεζίτες. Άρα, το είπε και ο Άδωνης, το είπε πρόσφατα. Άμα κόψεις και αυτό το τύπ που παίρνουν οι τράπεζες, να πάνε να κλείσουν, να πάνε στο διάλειμμα, να το κάνουν. Να το κλείσει το μαγαζί. Ξέρεις τι θέλω να πω? Όχι. Εγώ έχω επίγνωση ότι ανήκω στην εκμεταλλευόμενη τάξη. Μπράβο. Πρέπει λοιπόν να ξυπνήσουμε καμιά φορά. Γιατί όταν δεν φτάνουν τα τερτύπια και η καταστολή της εγχώριας αστικής τάξης, πάντα θα φτάνουν. Παίρνει βοήθεια και απ' έξω. Εμείς λοιπόν πρέπει να αποφασίσουμε. Θα χαραμίσουμε τη ζωή μας για τα κέρδη των κόπρων ή για τη δική μας τη ζωή που παράγουμε. Αχ, μου φαίνεσαι πολύ κομμουνίστρια, δεν αντέχω. Είναι το μόνο πράγμα για το οποίο είμαι περήφανη στη ζωή μου. Δεν και λίγο. Απόστολε, είδε τι τυχερό που είναι αυτό ο ιδιοκτήτη τη Αιδίαν. Πολύ τυχερό. Πολύ τυχερό που όπω και να έχει, δεν είναι ότι τον ευνόησε, α πούμε, το κουμπαριλίκι με το Μητσοτακέικο. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι θα τον βοηθούσε κάθε κυβέρνηση. Όχι, υπογείω τώρα ζητάει να τον επιδοτήσει ο Χατζηδάκη, αυτό που του έδωσε τα αεροπλάνα και την Αιδίαν. Και τα ταξί, όχι μόνο τα αεροπλάνα και τα ταξί. Λοιπόν, είμαστε οι λίγοι που τα δεχόμαστε όλα αυτά, να πούμε. Δεν θα διαφωνήσω. Εγώ πάντως, για να τελειώνουμε με το θέμα, θεωρώ τυχαίο γεγονός το κουμπαριλίκι με το Μητσοτακέικο. Όχι, βλάκα, ζήτια. Επίτηδες έχει γίνει αυτό. Α, στο διάλο. Είναι βέβαια. Α, έλα. Πήραμε μία σειρά μέτρων που δίνει σοβαρά κίνητρα σε επιχειρήσεις. Και γιατί δεν καλύπτεται εσείς το υπόλοιπο σοβαρή που θα κοπεί από τον μισθό του ιδιωτικού υπαλλήλου? Γιατί δεν φτάνουν τα χρήματα, είναι πάρα πολύ απλό. Τα πήραν οι επιχειρήσεις. Δεν φτάνουν για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους τα χρήματα. Εδώ στον Πειραιά έχει μια σφοδρή βροχή, τόσο που δεν φαίνεται το λιμάνι, ενώ είμαστε στο λιμάνι, ακριβώς πάνω. Τα πλοία απέναντι, οριακά φαίνονται. Έχει ξεκινήσει η σφοδρή βροχή που έχει προβλέψει η μετεωρολογική υπηρεσία. Χτες λοιπόν στο Ζάπιο, ο σφοδρός αριστερός Αλέξης Τσίπρας μίλησε για το πρόγραμμα «Μένουμε όρθιοι». Η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν την πολύ είδατε στα κανάλια, δεν έχει σημασία. Έχει δηλαδή, αλλά λεπτομέρεια μέσα σε όλα αυτά που γίνονται. Εκεί λοιπόν μάθαμε και ανησυχήσαμε ότι όλο αυτό το πακέτο που ανακοίνωσε χτες είναι κοστολογημένο. Ένα νέο κύμα νέων Ελλήνων επιστημόνων και επιχειρηματιών, πάνω που άρχισε να ονειρεύεται και να δημιουργεί, τώρα δυστυχώς ετοιμάζεται να κλείσει την πόρτα πίσω του οριστικά. Αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουμε στο μυαλό μας, σχεδιάζοντας το πρόγραμμα «Μένουμε όρθιοι». Ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο, κοστολογημένο και με εξασφαλισμένες πηγές χρηματοδότησης. Όχ, είναι η απάντηση. Γιατί με τα ίδια ακριβώς λόγια μας είχε περιγράψει και το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης το 2014. Το δικό μας σχέδιο λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι απλό, συγκεκριμένο και ρεαλιστικό. Ρεαλιστικό. Δίνοντας συγκεκριμένο, ρεαλιστικό και κοστολογημένο προγραμματικό περιεχόμενο. Το σχέδιό μας είναι κοστολογημένο. Έλεγε τότε σε πάρα πολλές εκδοχές για το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που ήταν και ρεαλιστικό και κοστολογημένο και απλό και το εφάρμοσε, το βασικό είναι αυτό. Έτσι λοιπόν και το χθεσινό των Ορθίων θα είναι κοστολογημένο, απλό και ρεαλιστικό. Δεν θα έρθει δεύτερο κύμα πανδημίας που δεν είναι πανδημία όμως, είναι επιδημία. Μας αναλύει για άλλη μια φορά ο Πάνο από τον Τζιόδρα, καθηγητής λοιμοξιολογίας και τραγουδιστής και πολλά άλλα, Σταμάτης Γονίδης. Πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει δεύτερο κύμα. Mm-hmm. Αν θα υπάρξει, θα είναι κάτι άλλο θα βρουν, όχι το ίδιο. Γιατί το ίδιο έργο δεν παίζει. Μάλιστα. Αυτό το λέτε διαισθητικά ή κάτι άλλο σας κάνει να το λέτε αυτό? Και διαισθητικά και σκεπτόμενος, γιατί σας είπα, κάτι παίζει, κάτι μας κρύβουν. Είναι η ωραία η ερώτηση του δημοσιογράφου, ότι λέει κάτι ο Γονίδης και του λέει αυτό είναι διαισθητικά ή έχετε στοιχεία ή κάτι άλλο. Προφανώς είναι διαισθητικά, δεν υπάρχει ίχνος στοιχείου. Είναι περιττή η ερώτηση. Όταν ακούς τέτοια είναι μόνο διαισθητικά. Εμπιστεύεται κάποιος το μυαλό του. Συνομιλεί με το μυαλό του στο γνωστό κλειστό κύκλωμα με τον εαυτό του που έχει ο καθένας και βγάζει συμπεράσματα που είναι ανώτερα όλων και για Νόμπελ και για άλλα βραβεία ή άλλες απόψεις και δρόμους. Έτσι λοιπόν, μάθαμε ότι δεν θα έρθει δεύτερο κύμα γιατί κάτι μας κρύβουν. Αν δεν μας το έκρυβαν, μπορεί και να ερχόταν το δεύτερο κύμα. Εμείς εδώ ακούσαμε πριν τις προειδοποιήσεις για τον Εύρο, για τα νησιά. Τώρα υπάρχει μια τρίτη προειδοποίηση, πάντα από το Υπουργείο Υγείας και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σε συνδυασμό με τα όσα έγιναν στον Εύρο που δεν ήταν τίποτα. Προσοχή, προσοχή. Ισχυρά παλιριακά κύματα καταφθάνουν νότια της Κρήτης. Κίνδυνος μεταφοράς λίγων δεκάδων τουρκικών γεωτρύπανων πλησίων της Ιεράπετρας. Έλληνες, μην πανικοβάλλεστε. Η περιοχή δεν απειλείται. Το Υπουργείο Εξωτερικών διαπραγματεύεται με τους γείτονες την επίλυση του θέματος. Παρακαλείται προληπτικά η άμεση εκένωση στα Μάλια και στα Ζωνιανά. Η Μεγαλόνησος είναι και θα παραμείνει ελληνική. Οι υδρογονάνθρακες από την άλλη όχι. Και μην ξεχνάτε. Η μπότα του κορονοϊού δεν θα πατήσει ποτέ στη χώρα μας. Τα έχουμε λύσει τα θέματα και κυρίως εδώ βλέπετε την πολιτεία πώς προβλέπει και με ποιο τρόπο αντιμετωπίζει όλα αυτά που νομίζετε εσείς ότι είναι σοβαρά, ενώ για τον Πρωθυπουργό δεν είναι καν σοβαρά. Μίλησε λοιπόν χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη στο Σταρ και στη Μάρα Ζαχαρέα για το νέο ΕΣΥ που θέλει να φτιάξει. Και να σας πω κάτι, αναδιατάξαμε και λίγο τις προτεραιότητες μας. Και τις πολιτικές μας προτεραιότητες. Το έχω πει, το παραλαμβάνω και σε εσάς. Τεράστια σημασία και σεβασμό στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θα φτιάξουμε ένα νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ένα ΕΣΥ. Το ΕΣΥ, τώρα θα πάμε στο νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έχουμε την τεχνογνωσία να σχεδιάσουμε ένα νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας, δημόσιο, το οποίο θα δουλεύει σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και θα μπολιάζεται και όπου χρειάζεται από καλές πρακτικές του ιδιωτικού τομέα. Αλλά ο πυλώνας του θα μπορείτε είναι... Μπορείτε να πείτε ένα παράδειγμα? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ο τρόπος με τον οποίο τα συστήματα, ας το πούμε, πληροφορικής που χρησιμοποιεί ένα ιδιωτικό νοσοκομείο για να διαχειρίζεται την εσωτερική ροή πληροφορίας, μπορεί να είναι πιο προηγημένο από το σύστημα το οποίο διαχειρίζεται το δημόσιο. Ή το δημόσιο μπορεί, το έχω δώσει και άλλες φορές αυτό το παράδειγμα, αντί να αγοράζει το ίδιο μηχανήματα, να αγοράζει υπηρεσίες. Να αγοράζει, ας το πούμε, μια ακτινογραφία. Να έχει το ίδιο το μηχάνημα, να μπορεί να χρησιμοποιεί το δικό του προσωπικό, αλλά σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, να μην αγοράζει τον τομογράφο. Να αγοράζει εξετάσεις. Είναι λίγο μπερδεμένο αυτό που έχει στο νου του, έτσι τουλάχιστον όπως το εξέφρασε χθες, γιατί θέλει να κάνει νέο δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά μαζί με τους ιδιώτες. Και αν κάτι έχει αποδείξει η πανδημία σε όλο τον πλανήτη, είναι ότι το δημόσιο, το καθαρά, το αμυγός δημόσιο σύστημα, κατάφερε σε πολλές χώρες να κάνει κάτι. Και όλα αυτά με τους τομογράφους και τα υπόλοιπα είναι λίγο μπερδεμένα, αλλά δεν πειράζει, δεν τον ρώτησε και η Ζαχαρέα, δεν μάθαμε τι ακριβώς θα γίνει. Θα τα ζήσουμε, φαντάζομαι, γιατί είναι ο Κικίλιας ο γίγαντας που θα τα υλοποιήσει όλα αυτά με τον καλύτερο τρόπο. Φτάσαμε στο τέλος, τρίτο μέρος του λαού, πάμε στο μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Ναι, γεια σας. Παραπολιτικά είναι. Αμέ. Να πείτε στον κύριο Τράγκα. Α, δεν μπορώ, δεν το βλέπω. Α? Τι να του πω. Να προσέχει, γιατί για την Αγία Οικογένεια συμφωνώ με ό,τι λέει, αλλά δεν τον βλέπω καλά. Α, πείτε τα ξένα κέντρα τώρα, δεν είναι μόνο αυτό. Να τα αρκουδάκια, έρχονται, τέλος πάντων τώρα. Δεν τα βάζεις, τα βάζεις με το Μητσοτακέικο. Αυτά τον φάγανε. Δεν πρόσεξε. Τέλος πάντων. Εγώ αρέσει όλα αυτά που έχω ξανατηλεφωνήσει. Δεν σας θυμάμαι εγώ. Μ' αρέσουνε, είμαστε στο ίδιο στυλ περίπου. Μαρέβα είναι το σωστό, όχι μ' αρέσουνε, μαρέβα. Μαρέβα, ναι. Αυτό. Μαρέβα φορέβα. Άντε, γεια. Γεια, γεια. Χαριτωμένο, γεια. Εμείς μείναμε μέσα, ας πούμε, ρε παιδί μου, ασφαλείς. Τώρα βγαίνουμε έξω ασφαλείς. Έχουμε μείνει, έχουμε την πειθαρχία μας, και εγώ λόγω φόβου. Οι τουρίστες που θα έρχονται χωρίς τεστ. Γιατί τι έχουν οι τουρίστες? Οι τουρίστες είναι ο καλός τουρισμός. Δεν είναι αυτοί οι πρόσφυγες που έχουν το χτυκιό και οι γύφτοι μέσα στη Λάρισα που είναι εκεί στον καταβλισμό. Εδώ είναι οι καλοί τουρίστες, αλλά καλός τουρίστας, υγιής τουρίστας. Αφήνει λεφτά, αγάπη μου γλυκιά. Άμα αφήνει λεφτά και χτυκιό να έχει, δεν άφησε λεφτά. Έχω λεφτά να το αντιμετωπίσω. Ναι. Όταν απειλήσα από κάτω, τώρα δεν μιλάγαμε, Γιατί το σηκώνετε, φιλαράκι μου? Α, ναι, συγγνώμη. Ναι. Όταν απειλήσε. Α, ναι, ναι, δεν έπρεπε να το σηκώσω, την πάτησα. Δεν είχε αναγνώριση. Καταλαβαίνει. Λάθος, λάθος. Ρε φίλε, τώρα 16 τρέματα στον Εύρο, τι αξία έχουν? Μα τι έχουν, παιδί μου, καταρχάς κνούκλες έχουν μέσα και βάτα. Τι να τα κάνεις, ούτε να χτίσεις δεν μπορείς εκεί. Ούτε μια ντομάτα να βάλεις, εγώ θα σου πω να βάλεις πατάτες. Πατάτες Εύρου. Να βάλεις εκεί δεν θα φυτρώσουν. Πού να πάρεις εκεί να στείλεις ο φορτηγό, θέλει 200 ευρώ πετρέλαιο να πάει και να. Δεν συμφέρει. Άσε τώρα, δηλαδή τώρα δώσαμε το ελληνικό 6.000 τρέματα τζάμπα το δώσαμε και τώρα φωνάζουμε για 16 τρέματα. Όχι και τσάμπα, το ελληνικό είναι επένδυση. Το ελληνικό μπαίνει η τσάπα μέσα και σου κάνει απόσβεση με το καλημέρα. Απόσβεση δηλαδή όχι για μας, απόσβεση για το Λάτσι, αλλά δεν έχει σημασία. Εγώ πιστεύω ότι το ελληνικό δεν είναι το τυχερό του να γίνει. Εντάξει, και αν γίνει επένδυση θα την πληρώσει ο ελληνικός λαός. Γιατί θέλει αυτός 8 δις από τις τράπεζες. Δεν το δίνει εκεί πέρα σε όμορους δήμους να γίνει κανένα πάρκο, να πηγαίνουν εκεί τα ζευγαράκια να πηδιώνται καλύτερα, λέω εγώ. Και τώρα πηδιώνται, καλέ με καλύτερο φόντο, μέσα στα αεροπλάνα τα παλιά. Είναι λίγο ανοιχτά τώρα εκεί, ψιλοφαίνεται. Το τι παρτούζες γίνονται στο Ανατολικό δεν έχεις ιδέα. Να σου πω, νομίζω και την υπογειοποίηση της Ποσειδόνου θα την πληρώσουμε εμείς. Οπότε γάμπτε το. Παιδιά, θα πάρνει δίνη να τελειώνουμε. Υγεία πάνω απ' όλα. Υγιείς να είμαστε να πληρώνουμε. Καλά να είμαστε. Έλα, γεια. Είναι καλό, άσε να το πω. Είναι καλό. Άρε, που μου. Ακού. Δεν κουράζεσαι, έτσι. Εκεί πότε να ξεκουραστείς. Όταν απειλείς από κάτι και φοβάσαι, ο φόβος μεταφράζει σε δύο πράγματα. Ο φόβος είναι ειδονή, εγώ ξέρω. Α, συγγνώμη. Δεν θέλω να παρεμβάλλω, αλλά ναι. Ή δηλιάζεις ή παίρνεις θάρρος. Αν απειληθούμε όποτε έχουμε απειληθεί. Ο άλλος έλεγε με το φόβο το γλεντάμε και χορεύουμε. Το έλεγε το τραγούδι, δεν το λέω εγώ. Με το φόβο το γλεντάμε και χορεύουμε. Αχ, ημερεύουμε. Όταν λοιπόν ο φόβος γίνεται ειδηλία, είναι αυτή η ειδηλία που κυβερνάνε. Όταν μπήκε ο Γερμανός, είπανε να σώσω τη ζωή μου και τα παιδιά μου και την επιχείρησή μου. Και ναι, αλλά μετά πήρε ο Γερμανός το μουλτιράμα και δημιουργήθηκε ανταγωνισμός, πέσανε οι τιμές και ποιος επωφελήθηκε, εμείς. Μπράβο. Αλλά για τον Γερμανό δεν λέτε που είναι επιχειρηματίας του κουκουέ. Εκεί θέλω να καταλήξω. Αυτό. Το Γερμανό που είναι του κουκουέ και το ρόλεξ του κουτσούπα. Φιλάκια.